sklepach Euro produktów oznaczonych wyprzedaż i sprawdź outlet na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 maja, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zbada, czy 15-latek podejrzany o zabójstwo kolegi w szkole w warszawskim Wawrze może być sądzony jak dorosły. Tragiczne informacje napłynęły z Lubina na Dolnym Śląsku, tam też od ciosów nożem zginął młody chłopak. O tym, co ekologicznego można zjeść na pikniku na terenie torów wyścigów konnych w Warszawie, opowie nasz reporter. Podejrzane o zabójstwo ucznia 15-latek ze szkoły podstawowej imienia Króla Maciusia w warszawskim Wawrze trafi do schroniska dla nieletnich. Tak zdecydował sąd rodzinny. Prokuratura otrzymała też prowadzenie sprawy i zbada, czy są spełnione przesłanki, na podstawie których nastolatek może być sądzony jak dorosły, poinformował rzecznik Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, sędzia Marcin Kołakowski. Sąd przekazał prowadzenie sprawy prokuraturze. A to oznacza, że prokuratura będzie podejmowała dalsze czynności w sprawie. W szczególności najprawdopodobniej zostanie dopuszczony dowód z opinii biegłych psychiatrów na okoliczność poczytalności, ale także zostanie zbadany stopień rozwoju podejrzanego o ten czyn, a nadto warunki właściwości osobistej. Sędzia dodał, że posiedzenie sądu odbywało się przy drzwiach zamkniętych. Uzasadnienie decyzji sądu nie zostało upublicznione. Tragiczne informacje napłynęły z Lubina na Dolnym Śląsku. W wyniku rany odniesionej od ciosu nożem zmarł 15-letni chłopak. Policja zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Chłopca znaleziono leżącego na wzgórzu zamkowym w Lubinie. Około pierwszej w nocy miał ranę klatki piersiowej. Podejrzani 21, 22 i 23-latek są w policyjnym areszcie. Policja nie ujawnia szczegółów tej tragedii. W północno-wschodnim Iraku zatrzęsła się ziemia. Wstrząsy miały siłę 5,3 stopni. Według tamtejszych służb medycznych nikt nie doznał obrażeń. Władze twierdzą, że nie odnotowano poważniejszych zniszczeń. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Historyczne boskiety i różnorodna roślinność sezonowa od dziś będą dostępne dla zwiedzających ogród Dolny Zamku Królewskiego w Warszawie. Architekt krajobrazu Monika Drąg, odpowiedzialna za rewitalizację ogrodu, mówi, że roślinności poświęcono bardzo dużo uwagi. Pracowaliśmy bardzo długo nad historycznymi grabami, fragmentami boskietów, które przetrwały od 1937, więc tamten nakład pracy był ponad półtora roczny, praktycznie od początku budowy aż do jej zakończenia. Prezentujemy Państwu również bardzo dużą gamę roślin sezonowych. Teraz wchodzi pierwsza zmiana w ogrodzie dolnym, dwa rodzaje bratków, nie zapominajki i stokrotki, ale również zachęca ogród górny, który już jest z nami 3 lata. Tam prezentujemy ponad 17 tysięcy tulipanów. Wśród tulipanów jest też ten najważniejszy, któremu dziś podczas oficjalnego otwarcia ogrodu dolnego nadano imię Serce Warszawy. Ogród Dolny to prawie 2 hektary powierzchni, amfiteatr i oryginalne zagajniki, w których stworzono labirynty i alejki. Ogród będzie otwarty dla zwiedzających codziennie do 21:00. Wstęp jest bezpłatny. Można popatrzeć, powąchać i posmakować. To ponad 100 wystawców z całego kraju prezentuje swoje produkty w czasie pikniku Poznaj Dobrą Żywność, Polska Smakuje, na terenie toru wyścigów konnych w Warszawie. Wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na miejscu jest Tomasz Zieleńkiewicz. Powiedz, jakich specjałów można spróbować. Mięsa, sery, soki czy warzywa. Są tutaj setki stoisk i tysiące produktów z całej Polski. Tych dostępnych na co dzień w sprzedaży, ale do spróbowania są też na przykład wypieki przygotowywane przez koła gospodyń wiejskich z różnych stron kraju. Każdy bez problemu wyszuka coś dla siebie. Na stoiskach znajdziemy kwaśnicę, szynkę, ciasta, lody tradycyjne, ale też coś mniej kalorycznego. Dzisiaj mamy 3 soki, aloe, saronia, czarny bez, wszystkie 3 ekologiczne. 100% bez dodatku cukru, czyli ich smak nie będzie typowym smakiem soków ze sklepu słodkim. Cierpkie, ale na zdrowie. Zjadł pan topinambur liofilizowany. Topinambur to jest naturalny probiotyk, który reguluje pracę układu pokarmowego. Oczyszcza organizm ze złogów, z toksyn, z tego co nam zalega w jelicie grubym żołądku. Dajemy pyszne rzeczy, gęsie żołądki, podajemy bardzo fajne hot dogi. Hot dog też nie musi być taki fast foodowy. Kolejka się ustawia cały czas. Specjalnym wydarzeniem pikniku będzie gonitwa o puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi, która zaraz się rozpocznie. Poza tym można tu wsiąść na starego Ursusa, zobaczyć zwierzęta hodowlane, a dla wszystkich śpiewają i grają regionalne zespoły muzyczne. Piknik na Służewcu potrwa do 18:00. A relacja Tomka Zieleńkiewicza kończy to wydanie serwisu Trójki. Kolejne o 16:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Do rana opady deszczu tylko lokalnie, ale jutro padać może w całej Polsce. Miejscami burze i silny wiatr. Na razie od 14 do 20 stopni, nad ranem od 3 do 10. Jutro na zachodzie 11-13 stopni, w centrum i na wschodzie od 19 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro majowa karuzela promocji. Wow! A w niej do września nie płacisz. Yes, yes, yes! RRSO wynosi 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw, tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Uwaga! W najbliższym losowaniu lotto do wygrania gwarantowane 10 milionów złotych. To co? To do bębna i się kręcimy. I macie mi dobrze wypaść. Już teraz zagraj w lotto gwarantowane 10 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Już 26 maja wybieramy naszych posłów do Parlamentu Europejskiego. Nie bagatelizuj tego. Nie myśl, że twój głos niczego nie zmienia. Zaplanuj sobie chwilę w tę piękną majową niedzielę i idź na wybory. Wybory europejskie. 26 maja. Zapraszamy do głosowania. Już w ten weekend Media Markt zaprasza na targi Electronics Show do Ptak Warsaw Expo. Przyjdź i skorzystaj z 15% rabatu na zakup dowolnego produktu w strefie Media Markt. Na przykład kupując srebrną cichą lodówkę Samsung z klasą energetyczną A++, technologią All Around Cooling No Frost, zapłacisz tylko 1784 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem relacji są Wody Polskie. Odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Sponsorem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System SA. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Kuba Witkowski, witam Państwa. Tu na stadionie PGE Narodowy wciąż trwa święto nauki i to nauki z najwyższej półki, ale w wydaniu dostępnym dla każdego. A co ciekawe, eksperymenty i pokazy przygotowali nie tylko dorośli, naukowcy, ale ci najmłodsi, którzy dopiero zaczynają odkrywać świat nauki. Ich fascynacja choćby maszynami potrafi zarażać, o czym się przekonałem, odwiedzając namiot Klubu Młodego Odkrywcy, przez który mnie przeprowadziła Małgorzata Radkowska z Centrum Nauki Kopernik. Tutaj młodzi ludzie, którzy pracują w klubach Młodego Odkrywcy, uczą się w klubach Młodego Odkrywcy, eksperymentują w całej Polsce, przyjechali zaprezentować nam to, co zbudowali i skonstruowali w ostatnim czasie. Sami, własnymi rękami, a teraz prezentują to zwiedzającym. Dzień dobry! Dzień dobry! Jestem Przemek Markowski ze szkoły w Sieteszy. Tutaj mamy autko na pilota zbudowane z Lego. To jest twoje dzieło? Tak. No tak, zbudowane z Lego, z różnych zestawów połączone. Można sterować prawo-lewo skrętem nakładki, bo ja tu mogę zmienić nakładki. Zbudowałem sobie na przykład nakładkę, która przypomina wiertło lub nakładkę, która przypomina przyspychacza, więc... Taki łazik marsjański. No trochę tak. Rzeczywiście bardzo zależy nam na tym, żeby w klubach pracować tak, jak pracują naukowcy, czyli... Robić rzeczy, których zakończenia nie znamy, efektu nie znamy, żeby eksperymentować, zmieniać parametry, sprawdzać, jak coś działa i jaki będzie wynik tych zmian. Jestem Wiktor z Sosnowca. Czego użyłeś do zbudowania tego ramienia? Patyczków laryngologicznych. No i tu widzę co? Strzykawki, czyli można powiedzieć medyczne przedmioty posłużyły do zupełnie czegoś innego. Tak, dokładnie. W tych rureczkach znajduje się woda. Gdzie w praktyce tego typu urządzenia mają zastosowanie? No przede wszystkim w technice, w koparkach, wszystkich maszynach, urządzeniach. W tym roku temat pikniku to maszyny i my i rzeczywiście na każdym stanowisku możemy zobaczyć jakąś maszynę. Bardzo dużo jest tutaj urządzeń takich hydraulicznych. To jest niesamowite, bo One działają, tylko przy użyciu strzykawki, wężyka i wody. I pojawiają się takie siły i dzieją się takie rzeczy, tak ponoć fizyka, że mała strzykawka potrafi podnieść młodego człowieka na tam parę centymetrów wysokości. Czy są takie sztuczne ręce wycięte z kartonu, których palce też poruszają się, a steruje się strzykawkami. To jest wartość i dla naszych dzieci i dla tych, co pokazują, myślę. Im to daje możliwość przedstawienia tych swoich projektów. Jest też inna interakcja, dokładnie, prawda? Dokładnie, a nasze dzieci to mają, jak powiedział, interakcję z tymi, z tą młodzieżą, a nie z dorosłymi. Coś ty mu zrobił! Zabiłem go! Czemu? Tutaj po dwóch stronach stołu spotykają się ludzie, którzy już mają tego bakcyla. I to jest takie miejsce, no proszę spojrzeć, gdzie oni po prostu spotykają kogoś podobnego do siebie i mogą sobie porozmawiać. Rzeczywiście słyszę takie pytania, a gdzie się kupuje ten, nie wiem, silniczek jakiś tam? Albo jakiego tu zaworu użyłeś? Więc ja myślę, że jak ktoś tu jest, to już tego bakcyla ma. I co roku takich ludzi jest więcej. No właśnie, emocji tutaj co nie miara, bo jest i co oglądać. Zapraszamy jeszcze do 20. Czekają na Państwa namioty 200 instytucji, które przygotowały prawie 1000 eksperymentów i pokazów. Partnerem relacji są Wody Polskie, odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Sponsorem pikniku naukowego jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. Partnerem głównym jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Czy rząd, który doprowadza kraj do stagnacji gospodarczej i szerzy korupcję, może wygrać kolejne wybory? Może z łatwością, jeśli jest nim Afrykański Kongres Narodowy w RPA. Prezydent Macron próbuje powstrzymać marsz żółtych kamizelek i narodowej prawicy, jak na razie z umiarkowanym skutkiem. Czy Stany Zjednoczone zainterweniują w Wenezueli? A jeśli tak, to jak Wenezuelczycy pozbędą się reżimu Maduro? I jeszcze, dlaczego Brytyjczyków i nie tylko pasjonuje los małego Archiego? Co ma w sobie rodzina królewska, czego inne nie mają? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Bongile Kumalo, wspaniała piosenkarka południowoafrykańska na początek raportu o stanie świata. Afrykański Kongres Narodowy wygrał wybory. w RPA właśnie. Jego członkowie i zwolennicy mają z czego się cieszyć, gdyby nie to, czy mieliby raczej, gdyby nie to, że osiągnęli najgorszy wynik od przejęcia władzy w RPA w 1994 roku, 57%. W każdym innym kraju to by była przewaga nad konkurentami warta pozazdroszczenia. Tutaj jest to dowód wyraźnego upadku partii. Mówiło się, że to jest organizacja, która doprowadzi lud tęczy, jak się wówczas nazywało południowych Afrykańczyków, po upadku apartheidu, poprowadzi do szczęścia. Teraz zamiast pięknej tęczy mamy korupcję, nędzę części ludności, wykluczenie, nierówności, z którymi równać się może chyba tylko Brazylia. W studio Wojciech Jagielski, pisarz, reporter, publicysta Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego jest tak źle, skoro miało być tak dobrze? Co poszło nie tak? Zadam to egzystencjalne pytanie. Myślę, że przede wszystkim oczekiwania były zbyt ambitne, nieprzytomne, bo od południowej Afryki oczekiwano tego, na Zachodzie przede wszystkim, bo to Zachód miał tego rodzaju oczekiwania, oczekiwano od południowej Afryki tego, czego sam Zachód zrobić nie mógł. Kiedy południowa Afryka żegnała się z apartheidem i miała przepoczwarzać się w ten wspaniały, szczęśliwy lud tęczy, w Europie toczyła się wojna bałkańska, a Niemcy miały problemy ze zjednoczeniem, chociaż to byli przedstawiciele tego samego narodu, a południowa Afryka to wszystkie możliwe konflikty, sprzeczności i chyba nie mogło się to po prostu powieść. Nieszczęście. To i tak powiodło się, bo nie doszło do najgorszego, do wojny, prawda? Tak. To znaczy nie doszło do wojny między białymi i czarnymi otwartej. No nie tylko, bo to nie groziła tylko wojna między białymi a czarnymi, ale wojna między etniczna czarnymi. Między czarnoskórymi mieszkańcami południowej Afryki. Do tego nie doszło. Za transformację trzeba było płacić i transformacja kosztuje każda. W południowej Afryce koszty choćby są te, o których mówiłeś na początku. Spadek poziomu życia. Zresztą gospodarka południowoafrykańska wkroczyła w taki zły czas dla siebie. Tam nawet był moment, kiedy przeżywała recesję. No nieszczęściem prawdziwym dla południowej Afryki stało się to, że w ten organizm i państwowy, i gospodarczy wdała się niestety korupcja. Rewolucjoniści okazali się nieodporni na przywileje wynikające z władzy. Troszeczkę do tej korupcji i złodziejstwa popchnęła ich akcja afirmatywna, która promowała czarnoskórych, żeby zadośćuczynić im te wszystkie dziesięciolecia, już nie tylko apartheidu, ale w ogóle przeszłości pod rządami białych. To się tak przybrało taką patologiczną formę, że awansowani bardzo często byli ludzie kompletnie nie nadający się do tego, czym się mieli zajmować, ale mający polityczne powiązania. Więc winni byli i ci czarnoskórzy, ale także ci biali, których brali sobie na partnerów. Brali gorszych niż lepszych, bo ten gorszy czarnoskóry nie zagrażał, a jednocześnie był takim tym powiązaniem z nowym rządem. Mówi się, że te 9 lat prezydentury Jacoba Zumy, że to pogrążyło południową Afrykę. No z całą pewnością Zuma, poprzedni prezydent, nie przyczynił się do uzdrowienia południowej Afryki, ale byłoby strasznym uproszczeniem zrzucać te wszystkie winy tylko na niego, bo to się zaczęło dużo, dużo wcześniej. My patrzymy na taki kraj jak RPA, 25 lat wychodzenia z systemu, który był nieprawdopodobnie niesprawiedliwy, wykluczający ogromną większość ludzi, prawda? Nie doszło do redystrybucji tak naprawdę bogactwa w sposób, który byłby w jakikolwiek sposób dawał zadośćuczynienie ludziom, którzy tych środków do życia byli pozbawieni przez bardzo długi czas. To są rzeczy, które można zrozumieć. Natomiast dlaczego w dalszym ciągu RPA jest krajem tak ogromnej przemocy? Myślę, że to jest coś, z czym te władze też nie są w stanie sobie poradzić, prawda? Mamy 20 tysięcy morderstw, gwałty mają charakter właściwie systemowy, tak, prawda? Myślę, że żaden rząd by sobie z tym problemem tak łatwo nie poradził. Cała historia południowej Afryki to jest historia przemocy. Od samego początku. Tam nie próbowano nigdy dogadywać się, a raczej problem rozwiązywano w sposób konfliktowy i wygrywał ten, kto był silniejszy. Czasy apartheidu, walka z apartheidem i ten okres zachłyśnięcia się wolnością najbardziej liberalnymi prawami, jakie były w Afryce, a podejrzewam, że mogłyby konkurować także ze światowymi, sprawiło, że tej broni w południowej Afryce znalazło się mnóstwo, bo wolno ją było kupować. I rzeczywiście do dziś południowa Afryka uchodzi za kraj, gdzie przestępcy najpierw strzelają i zabijają, a później sprawdzają, co ofiara miała w kieszeniach. Szczęśliwie dla południowej Afryki... Bo większość tych napaści to jest na tle rabunkowych, tak, prawda? To jest przestępczość. Te morderstwa, tak, to oczywiście, są że jeżeli zabijani są ludzie, dlatego że zabójcy wydaje się, że ktoś, że coś ma. Tak, prawda? Zwykle za tego, który ma więcej, uchodzi obywatel czy sąsiad o białym kolorze skóry, bo taka jest też prawda, że biali są wciąż zamożniejsi i mają się lepiej niż ci czarnoskórzy, ale jest to pospolity bandytyzm. I szczęśliwie dla południowej Afryki te statystyki, chociaż straszne, ale z roku na rok maleją. To jest tak trochę jak z tym sukcesem Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Stracił 4%, mówi się o klęsce. Statystyki dotyczące przestępczości spadły o 2%, mówi się o wielkim sukcesie. Ale problemów w południowej Afryce jest bez liku. I ta przepaść, która dzieli tych, którzy mają, i między nimi, a tą masą, którzy nie mają nic i których sytuacja po upadku apartheidu nie tylko się nie zmieniła, ale jeżeli już, to często się pogorszyła, no to bardzo źle wróży stabilizacji tego kraju. W tych wyborach straciły głosy partie, które są, powiedzmy, w tym nurcie umiarkowanym, natomiast zyskały partie, które uchodzą za radykalne, to znaczy, że... Porozmawiajmy trochę o tym. Partie umiarkowane, Sojusz Demokratyczny, prawda? Czyli partia, która niestety nie może pozbyć się etykiety partii białych, mimo że czarny stoi na czele tej partii w tej chwili. I kierownictwo w ogóle partii jest bardzo... Ale nie jest w stanie pozbyć się, no bo wyrasta z partii białych. Ironią losu jest także to, że ta partia białych, o której wspomniałem, to są biali przeciwnicy apartheidu, tak. Są liberałowie, a mimo to ich białość przeszkadza wyborcom. Ale zachodzą i sojusz... Afrykański Kongres Narodowy jest zachodzony od lewej strony przez partię, która się nazywa Bojownicy Wolności Gospodarczej i to nie są zwolennicy liberalizmu gospodarczego, a sojusz zachodzony jest z prawej strony przez Freedom Front Plus. Tak. Czyli taką partię byśmy nazwali populistyczną, ale w tym wypadku to jest partia też z tym wsadem afrykanersko-nacjonalistyczną. No, można ją nazwać partią afrykanerskich rewanżystów, bo ten pierwszy Front Wolności, nie plus, tylko ten pierwszy, opowiadał się jeszcze na początku lat 90. za odbudową republik burskich i pokojowym rozbiorem południowej Afryki na kilka albo kilkanaście etnicznych państw. Ja pamiętam dosyć trudne rozmowy z przedstawicielami Afrykanerów i Frontu Wolności, którzy pytali się, dlaczego Europa pozwala i zachęca do rozpadu Jugosławii, a południowej Afryce każe koniecznie pozostać w tym kształcie. I rzeczywiście sukces Frontu Wolności Plus polega przede wszystkim na tym, że biali zaczęli się odwoływać do swojej białości, Afrykanerzy do afrykanerskości. Bycie nacjonalistą po tych ćwierćwieczu południowoafrykańskiej politycznej poprawności, okazuje się, że przechodzi do przeszłości. I to też nie mamy za dużo czasu, więc to odwoływanie się do białości afrykanerskiej to nie jest odwoływanie się do kolonialnej nie, białości. Bo oni prawda? Sami byli skolonizowani. Bo oni sami byli ofiarami kolonializmu. Tak. Natomiast z drugiej strony, ale nie sądzę, żeby tutaj sukces Afrykanerów doprowadził za 10 lat czy za 15 do tego, żeby oni przejęli władzę w południowej Afryce i wprowadzili apartheid plus albo Republiki Burskie Prus. Natomiast nie wykluczałbym, że za jakiś czas ci bojownicy wolności gospodarczej będą główną opozycją. Czyli tutaj przypomnijmy, Julius Malema, taki trudno niepokorne dziecko Afrykańskiego Kongresu Narodowego. Absolutnie człowiek, jak każdy populista, wyrachowany i cyniczny, gra na tych instrumentach, z których odnosi polityczne korzyści. O nim się mówi, że wcale nie wykluczone, że może zostać kiedyś prezydentem południowej Afryki. Na szczęście dla południowej Afryki, żeby zostać prezydentem, to trzeba przewodzić partii, która wygra wybory. Tam się prezydentów nie wybiera, tylko wybiera, głosuje się na partie polityczne. Więc gdyby Malema startował jako kandydat przeciwko Cyrylowi Ramaphosie na przykład, to może jeszcze nie dziś, ale za 5 lat, jeżeli Ramaphosie, przywódcy Kongresu Narodowego, nie uda się spełnić tych obietnic, które składał, to kto wie, czy sfrustrowani jeszcze bardziej mieszkańcy południowej Afryki, czarnoskórzy, nie zagłosowaliby na Malemę. Skoro wspomniałeś o Ramaphosie, no, to jest też postać bardzo skomplikowana. Jeden z ojców założycieli, można powiedzieć, prawda? Tych, którzy byli ukorzeni. Jeden z najważniejszych. Tak. Jeden z najważniejszych bojowników o prawdziwą wolność, prawda? To znaczy o walki z apartheidem. Natomiast no, gdzieś w międzyczasie stał się milionerem, gdzieś w międzyczasie troszeczkę odszedł od tych korzeni. Los Ramaphosy... To są też koszty, jakie Południowa Afryka zapłaciła za transformację. Ramaphosa już w 1994 roku był faworytem Mandeli na następstwo. To on, Mandela chciał, żeby on objął po nim prezydenturę. To był wtedy związkowiec, działacz niesamowicie popularny w kraju. Afrykański Kongres Narodowy był wtedy podzielony na frakcje i te najsilniejsze frakcje, jedna to była frakcja więźniów, druga to była frakcja emigrantów, a Ramaphosa był w kraju. Nie należał do żadnej ważnej grupy etnicznej, nie był ani Zulusem, ani Koza, stał na straconej pozycji. Myślę dzisiaj, że gdyby Mandela bardziej się uparł, a potrafił być upartym i przeforsował Ramaphosę, to w południowej Afryce te problemy wciąż by były, ale nie rozrosłyby się do takich patologicznych rozmiarów, bo on jest dobrym zarządcą i on jest człowiekiem ugodowym. Nie jest takim fanatykiem statystyk, jakim był Thabo Mbeki i nie jest aż takim populistą niezaradnym w kulturze kancelaryjnej i pazernym na pieniądze, jakim był. I może już Jacob nie musi Zuma. Tak kraść. I nie musi tak kraść, bo jest dzisiaj jednym z najbogatszych ludzi nie tylko w południowej Afryce, ale na całym kontynencie. Bardzo dziękuję. Wojciech Jagielski, pisarz, reporter, publicysta Tygodnika Powszechnego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. City leaves the town, oh no. Sing! Yes, oh, let's in tombe, city leaves the town, oh no. Yes, oh, let's in tombe, city leaves the town, oh no. Auswell! Mahotela Queens. Mahotela Queens, jeden ze wspaniałych chórów. Tradycja takich chórów w południowej Afryce jest bardzo ważna i popularna. Paryż, Lyon, Nantes, Toulouse. W tych francuskich miastach dziś ponownie przypomną o sobie żółte kamizelki. I choć ich manifestacje są z tygodnia na tydzień coraz mniej liczne, wciąż skupiają na sobie bardzo dużo uwagi. Jak długo jeszcze? Czy w najbliższych wyborach europejskich Francuzi pokażą prezydentowi Macronowi żółtą, a może nawet czerwoną kartkę? Z Paryża Magdalena Skajewska. Między niedzielą a piątkiem paryskie życie toczy się właściwie normalnym torem. W kawiarenkach, przy okrągłych stolikach, Paryżanie jedzą swoje croque monsieur. W metrze tłumy zabieganych mijają się w drodze do pracy, na zajęcia czy spotkania biznesowe. A przed Louvrem turyści ustawiają się w długich kolejkach, by zobaczyć jedno z najciekawszych muzeów świata. Wyjątkiem w Paryżu jest sobota od 26 tygodni. Wtedy niektóre ulice, a za nimi przejęte stacje telewizyjne, tętnią żółtym kolorem. Ubrani w odblaskowe kamizelki Francuzi z całego kraju zjeżdżają do stolicy, by wyrazić swoje niezadowolenie i frustrację. Chcemy, by rząd wreszcie nas wysłuchał, żeby pan Macron zaczął słuchać tego, czego chcą Francuzi. Dość traktowania nas jak idiotów i nazywania nas pasożytami. Nawet Międzynarodowy Fundusz Walutowy stwierdził ostatnio, że nasz system gospodarczy zmierza ku szybkiemu upadkowi. Mówi się, że jesteśmy buntownikami, którzy nie rozumieją rzeczywistości, podczas gdy to właśnie my widzimy, co się dzieje. Mnie chodzi o emerytury. Chcą teraz nam podwyższyć wiek przechodzenia na emeryturę z 62 do 64 lat. A ja chcę emerytury od 60 lat. Wśród żółtych kamizelek widzę zarówno młodych buntowników, jak i starszych, zmęczonych życiem Francuzów. Jednym bliżej do radykalnej lewicy, innym do skrajnej prawicy. Łączy ich jedno. Są wściekli. Mówi Brice Couturier, dziennikarz Radia France Culture, autor książki Macron, prezydent filozof. To ruch ludzi z Francji peryferyjnej przeciwko ludziom Francji wielkich miast. To ludzie, którzy mają pracę, ale nie daje im ona wystarczających dochodów, by godnie żyć. Zastanawiają się nad tym, jak przeżyć i jak będzie wyglądać przyszłość ich dzieci. Czują się porzuceni przez władzę i się przeciw temu buntują. Nie chodzi jednak tylko o pieniądze. Także o status społeczny, dodaje Chantal Delsol, filozof polityki. Mamy we Francji, ale też w innych krajach zachodnich, bardzo silny podział między elitami a resztą społeczeństwa. We Francji jest on szczególnie wyraźny, ponieważ nasza elita jest technokratyczna i rodzi się z konkursu. To sprawia, że elity nie mają pojęcia o tym, jak żyją zwykli ludzie, nie spotykają się z nimi. Dodatkowo teraz mamy prezydenta, który jest typowy przedstawicielem elity. Jest młody, niczego się nie boi, wszystko dla niego jest możliwe. I przez to jest ironiczny. A gdy w sposób ironiczny traktuje się obywateli, to nie przynosi to niczego dobrego. Myślę, że w dużej mierze był to powód powstania ruchu żółtych kamizelek. I rzeczywiście, gdy jadę do Montreuil, biednego miasta na przedmieściach Paryża, od żółtych kamizelek słyszę podobne argumenty. Wybór Macrona to była pułapka, w którą wpadło wielu Francuzów. Temu człowiekowi nie można absolutnie ufać. Przez rok Francuzi patrzyli, co robi, ale szybko się okazało, że to prezydent, który źle traktuje własnych obywateli. Nigdy nie mieliśmy takiego prezydenta. 66-letni Daniel jest członkiem grupy żółtych kamizelek, które codziennie spotykają się na centralnym placu Jacques Duclos w Montreuil, by dyskutować i przekonywać przechodniów do swoich racji. Nie jest to duża grupa, może 7-10 osób, ale bardzo widoczna, ze swoim żółtym barakiem obklejonym hasłami typu nie zapominajmy, że lepszy świat jest możliwy i ogłoszeniami kolejnych manifestacji. Donc vous, madame, vous êtes la chef ici? Monique otwiera spotkania, serwuje kawę i herbatę. Nazywa się filarem grupy. Na początku mieliśmy składany namiot, który stawialiśmy codziennie w tym miejscu. 20 stycznia zmontowaliśmy tę kabinę i spotykamy się tutaj od poniedziałku do piątku między 16 a 20. Rozmawiamy, opowiadamy o sobie innym. Wiele osób pyta, dokąd zmierzamy. To też pytanie, które zadaje sobie wielu Francuzów, którzy z coraz mniejszą sympatią patrzą na żółte kamizelki. Jednym z powodów jest przemoc, jaka pojawiła się na demonstracjach za sprawą zadymiarzy z Black Bloc, którzy dołączyli do manifestacji i sieją zamęt. To też sprawiło, że z ruchu wycofały się niektóre znane postaci, jak Ingrid Levavasseur, młoda salowa z Normandii, samotna matka wychowująca dwójkę dzieci, która myślała nawet o kandydowaniu do Parlamentu Europejskiego. Dziś z ruchem żółtych kamizelek się już nie identyfikuje. Pojawiły się zbyt duże różnice między dzisiejszymi manifestacjami a pierwotnymi powodami, dla których wyszliśmy na ulicę. Ponadto ja nie godzę się na przemoc i nienawiść. Ja chciałam mówić o naszych problemach, a nie niszczyć wszystko na ulicach. Przemoc niczego nie rozwiązuje. Brice Couturier. Trudno powiedzieć, jak długo potrwa ten ruch. Być może manifestacje ustaną po wyborach europejskich, bo okaże się, że żółte kamizelki, które zaryzykowały kandydowanie w wyborach, uzyskają śmiesznie małe poparcie. Nie wiemy, jakie są ich dziś postulaty, poza jakimiś ogólnymi roszczeniami, jak referendum z inicjatywy obywatelskiej. Nie wiemy, czego chcą poza głową Macrona, a tej Macron nie odda. Choć prezydent próbuje pokazywać stanowczość wobec żółtych kamizelek, jego działania zostały w znacznym stopniu zaburzone przez kryzys społeczny. Część reform zatrzymana, inne wycofane, a to przecież zobowiązanie do reform i odbudowa francuskiej gospodarki miały sprawić, że Francja urośnie w oczach swoich europejskich partnerów. Tak się nie stało i nie wiadomo, czy kiedykolwiek się stanie, jako że Francję, nawet tak ambitnemu prezydentowi, bardzo ciężko zmienić. Uwaga, nie bez odwaga, nie! Tymczasem w siłę znowu urosła skrajna prawica, jedyny prawdziwy przeciwnik na francuskiej scenie politycznej. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego partia Marine Le Pen, Zjednoczenie Narodowe, idzie łeb w łeb z ugrupowaniem prezydenckim. Choć dziś w ruchu żółtych kamizelek przeważają raczej nastroje skrajnie lewicowe, Marine Le Pen od początku liczyła, że pomoże on także jej partii w sukcesie wyborczym. Tak mówiła w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia. Jest oczywiste, że jest część obywateli, która chce ukarać Emmanuela Macrona za to, że ich źle traktuje, że nie interesuje się nimi, że nie ma zrozumienia dla tego, co przeżywają Francuzi. Wybory europejskie będą momentem kluczowym, ponieważ część obywateli wytłumaczy Emmanuelowi Macronowi, że nie chce, by dalej wprowadzał swoją politykę. Jestem patriotą francuskim i europejskim. Oni są nacjonalistami. Chcą wyjść ze strefy euro. Chcą rozłączenia z Unią. Dlatego zrobię wszystko, by Zjednoczenie Narodowe nie wygrało tych wyborów. Frexitu nawet w przypadku zwycięstwa Zjednoczenia Narodowego za 2 tygodnie nie będzie. Ale jak twierdzi Dominique Moisy, politolog i historyk, Brexit à la française już się dzieje. Jego zdaniem we frustracjach żółtych kamizelek widzimy te same problemy, które były obecne podczas głosowania w Wielkiej Brytanii. Chodzi o gniew wobec elit, elit politycznych i gospodarczych. Chodzi o strach przed przyszłością oraz o nostalgię za światem bardziej solidarnym, który według nich już nie istnieje. Pamiętam, gdy na początku ruchu żółtych kamizelek zadzwonił do mnie mój przyjaciel Brytyjczyk i powiedział: to Brexit à la française. Francuzi tylko manifestują swój gniew, rzucając kamienie i budując barykady, a Brytyjczycy głosując w referendum. Dla raportu o stanie świata z Paryża Magdalena Skajewska. On est les oubliés, la campagne les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de l'art. Wracamy po przerwie do Wenezueli, gdzie trwa ciągle próba sił między dwoma prezydentami, jednym oficjalnym, Nicolasem Maduro, drugim faktycznie uzurpatorem, jednak popieranym już przez ponad 50 państw, w tym Stany Zjednoczone, państwa Unii Europejskiej, Juanem Guaido. Maduro wspierają dwa zwłaszcza, ale za to bardzo ważne, Rosja i Chiny. Na przełomie kwietnia i maja wyglądało na to, że sytuacja w Wenezueli zmierza ku przełomowi, ale skończyło się na gestach i zapowiedziach. W studio Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od tego zamachu, którego nie było. 30 kwietnia lider opozycji, właśnie prezydent Juan Guaido, wystąpił otoczony przez oficerów wojskowych, twierdząc, że armia jest z nim. Potem się okazało, że lekko chyba przestrzelił. Co się stało? Do dziś nie wiemy, co się do końca stało. Na podstawie tego, co mówią politycy opozycji, oficjalnie i nieoficjalnie, ale też dyplomaci zagranicznych państw, wiele wskazuje na to, że Guaido i jego otoczenie przez długi czas negocjowali z ludźmi ze ścisłego otoczenia władzy, czyli ministrem obrony, przewodniczącym Sądu Najwyższego i szefem tajnej policji. I obiecywali im oraz ich podwładnym, że po de facto obaleniu Maduro i będzie dla nich miejsce w rządzie w trakcie transformacji. I podobno została ustalona właśnie data tego wystąpienia. Maduro miał już w zasadzie być w drodze na lotnisko, skąd miał odlecieć na Kubę. Natomiast z tych trzech osób, o których wspomniałem, na stronę opozycji przyszedł tylko szef tajnej policji. Udało się uwolnić... Ci dwaj, zdaje się, mieli zamknąć tego szefa tajnej policji. Tak. On zresztą uciekł od tamtej pory. Prawdopodobnie przebywa na Puerto Rico. Nie jesteśmy jeszcze pewni, gdzie jest, ale na pewno jest poza Wenezuelą. Jego ludzie uwolnili Leopoldo Lopeza, czyli jednego z najważniejszych opozycjonistów, który przebywał od kilku lat w areszcie domowym. On w tej chwili ukrywa się w ambasadzie Hiszpanii. Najpierw się ukrył w ambasadzie Chile, później przeszedł do ambasady Hiszpanii. Te wystąpienia wojskowe nie nastąpiły, na które liczył Guaido. I teraz mamy taką sytuację, że Sąd Najwyższy uchylił immunitet 7 bądź 8 parlamentarzystom za właśnie pod zarzutem zdrady i próby buntu. Jeden z nich został już aresztowany, wiceprzewodniczący parlamentu tego zdominowanego przez opozycję, w zasadzie jedynego opozycyjnego elementu władzy, jaki pozostał w Wenezueli. On został już aresztowany. Jedna osoba zgłosiła się do ambasady Włoch i tam poprosiła o azyl. Reszta na razie chyba nie została zatrzymana i co ciekawe, przeciwko Guaido. Nie ma żadnego na razie nakazu aresztowania, co jest taką sytuacją dość kuriozalną mimo wszystko. Pewnie jak się zastanowić, to można się domyśleć dlaczego. No tak, ale... Bo jest to jednak wspierany bardzo mocno przez Stany Zjednoczone i to by było otwarte wystąpienie przeciwko Amerykanom, prawda? Tak. Natomiast ciekawy jest właśnie ten przypadek szefa wywiadu, Sebin. To nie jest nowy człowiek, który gdzieś tam... Sebin się nazywa ten wywiad. Ten wywiad, tak. On był przez lata, ten generał, jednym z bliższych współpracowników Hugo Chaveza, więc to jest jeden ze starej gwardii. Zresztą są tacy generałowie starogwardyjni, którzy może nie popierają wprost opozycji, ale są przeciwko Maduro. I to jest ciekawe, że minister obrony, który jest najważniejszą osobą w tej chwili w Wenezueli, to od niego zależy, którą stronę weźmie, zależy, kto będzie prezydentem, czyli Vladimir Padrino, który jest w ogóle niezwykle ciekawą postacią, a pewnie będą zabrakło audycji, żeby o nim opowiedzieć. Natomiast on, wiemy o tym już od dłuższego czasu, że on jest bardzo mocno skonfliktowany z Nicolasem Maduro i kiedy pojawiły się te informacje, że on paktował, żeby jednak poświęcić Maduro po to, żeby utrzymać się w jakiejś takiej nienaruszonej formie siebie i swoich ludzi, to są niezwykle prawdopodobne informacje, bo on już z Maduro naprawdę jest bardzo mocno pokłócony. Dlaczego w dalszym ciągu trwa przy tym konkretnym polityku, a nie poświęcił go, tego trudno zrozumieć. To są postawy znane z każdej rewolucji, prawda? Ci, którzy byli szefami policji, ci, którzy trzymali ludzi za twarz, bardzo szybko przechodzą na drugą stronę i tak prawdopodobnie było z tym generałem Manuelem Figuera, prawda? To jest właśnie szef Sabinu, były szef Sabinu, tak. Podobno jednej z takich najbardziej brutalnych organizacji bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej, która swoją drogą ma w historii sporo tego typu instytucji. Tak, choć tylko dodajmy, że akurat za jego kadencji jako szefa tej służby ona troszeczkę spasowała z tą taką najgorszością, natomiast teraz wrócił z powrotem jego poprzednik na tym stanowisku, znów objął szefostwo bezpieki i to za jego poprzedniego władania bezpieką, to wtedy ona się dopuszczała najgorszych zbrodni. Dlaczego wojsko jednak nie przechodzi na stronę Guaido? Ciągle jest takie przekonanie, że Maduro się nie wyczerpał do końca? No to jest trudne do odpowiedzenia, ponieważ jest kilka opowieści na to, co tam się dzieje. Z jednej strony trzeba pamiętać, że przez te lata, kiedy Chavez był u władzy, a Chavez był wojskowym i on był niezwykle popularny wśród wojskowych i on przez lata bardzo mocno przemodelował służby zbrojne w Wenezueli, w tym sensie, że on wprowadził taką narrację znaną z Kuby, że to jest za ojczyznę i za socjalizm. Przy czym socjalizm w tym znaczeniu oznacza ten konkretny obóz polityczny, chavistów. W związku z czym ludzie, którzy wstępowali do wojska, którzy przychodzili tam ideologicznie formację i tak dalej, przez ostatnie kilkanaście lat. Oni są osobami, które naprawdę bardzo mocno w ten Chavez wierzą, wierzyły. Są też oczywiście generałowie, którzy dowodzą wojskiem i oni z kolei są, oni po prostu zarządzają gospodarką od dłuższego czasu, więc oni mają interesy gospodarcze, których nie chcą stracić, a to jest bardzo szeroka grupa, to jest 2000 generałów. Więc to są takie powody, ale jeżeli porozmawiamy z dziennikarzami, też z dyplomatami, którzy są w tej chwili obecni w Wenezueli, to oni powtarzają, że bardzo wielu oficerów niższego szczebla ma dość Maduro przede wszystkim, ale chciałoby też całkowitego rozwiązania sytuacji. Natomiast w służbach mundurowych też działa wewnętrzny wywiad i jakiekolwiek formy okazywania niezadowolenia są natychmiast karane. Bądź to obniżaniem żołdu, bądź to tymczasowym aresztowaniem, bądź w jakiś inny sposób. Także ci ludzie się boją. Jeszcze nie ma takiej masy krytycznej, która spowodowałaby, że wystarczająco duża ilość wojska przejdzie na stronę rewolucjonistów, nazwijmy ich, że stałoby się to nieodwracalne. Na razie wszystko na to... No mieliśmy naprawdę te kwietniowe wystąpienia, to już się wydawało, że to jest taki zamach stanu, że już wojsko będzie do siebie strzelać. Mieliśmy informację o tym, że on już wyleciał na tą Kubę, prawda? Tak, no tak, tak. To w rzeczywistości tak było. Podobno Rosjanie go powstrzymali, ale na ile to jest plotka puszczona przez kogoś, a na ile to prawda? No to porozmawiajmy jeszcze na koniec o tych interesach. Mike Pompeo mówił o tym, że możliwa jest interwencja amerykańska. Pierwsze pytanie, czy rzeczywiście ona jest możliwa? No a drugie to jest, dlaczego Rosja i Chiny? Czego oni szukają? Niemożliwa jest ta interwencja, przynajmniej tak się wydaje, mimo że duża część Wenezuelczyków prawdopodobnie by jej chciała i teraz opozycja stara się doprowadzić do takich politycznych manewrów, skreślić takie latynoamerykańskie NATO, które istniało w 1947 roku, żeby poprosić Amerykanów o interwencję. Wszystkie inne państwa Ameryki Łacińskiej są przeciw, włącznie z Kolumbią, która jest takim najważniejszym graczem anty-Maduro. W związku z czym interwencja militarna wydaje się absolutnie niemożliwa. Natomiast Rosja i Chiny to są interesy polityczno-gospodarcze. Dla Chin bardziej gospodarcze. Chiny zainwestowały bardzo dużo pieniędzy, dwa razy tyle co Rosja, 20 miliardów dolarów zainwestowały w Wenezueli. I dla nich to są surowce, ropa. Pamiętajmy, że Wenezuela ma największe złoża ropy naftowej na świecie. Natomiast dla Rosji jest to po prostu gra przeciwko Stanom Zjednoczonym, gra globalna polityczna. Rosja chce być przy tym stole, jak już rzeczywiście zacznie się dzielenie, nawet jeżeli byłoby to dzielenie po Maduro. Tak jest. Oczywiście oni od tego nie odstąpią, z czego taki ciekawy ruch teraz opozycyjny oraz też państw Unii Europejskiej, bo Stany są przeciw, to jest próba wciągnięcia Kuby do wynegocjowania tego, żeby Maduro jednak oddał władzę i Kuba by nawet była za, pod warunkiem, że Wenezuela utrzymałaby dla niej pomoc finansową, bo na Kubie zaczął się właśnie poważny kryzys, który przypomina ten, jaki miał miejsce w latach 90., kiedy Kubańczycy po prostu głodowali. Bardzo dziękuję, to jest na następną rozmowę. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dziękuję Państwu. Dzięki. Chyba już Państwo wiedzą, o czym będziemy mówić. Archie Harrison Mountbatten Windsor. Tak się nazywa kolejny następca tronu brytyjskiego, urodzony 6 maja. Syn Harry'ego i Meghan, księcia i księżnej Sussex. Wszyscy się cieszą, jakby narodziny królewicza były rzeczywiście znaczącym faktem. Brytyjskie gazety analizują imię, wagę, gesty wykonywane wokół tego niemowlęcia. Dziwne rzeczy, jak na rok 2019. Ale może warto się zastanowić, co się dzieje. I w tym celu zaprosiłem do studia gościa. Jest ze mną Milena Rashid-Shehab. Dzień dobry. Dzień dobry. Reporterka, autorka książki Komu bije dzwon. To jest też dzwon. Komu bije Big Ben? Brytyjczycy w sosie własnym. Swoją drogą mam nadzieję, że będziemy mieli okazję, żeby porozmawiać dłużej na temat samej książki. A dzisiaj chciałem cię spytać... I wymienić się autografami, bo ja też mam twoją. A dzisiaj cię chciałem spytać, dlaczego my w ogóle rozmawiamy na ten temat? Co takiego jest specjalnego w tym, że pewnej rodzinie rodzi się dziecko i cały świat o tym rozmawia? Co takiego jest specjalnego w rodzinie królewskiej, że ona ciągle wzbudza emocje? Rodzina królewska, oprócz tego, że pełni jakąś funkcję historyczną, może już nie polityczną, ale ważną w Wielkiej Brytanii, to jest fenomenem kulturowym i popkulturowym. I sama rodzina królewska zdała sobie sprawę, że to jest też trochę recepta na ich przetrwanie, bo coraz częściej mówi się o tym, co będzie po tym, jak nie będzie już królowej Elżbiety. Coraz głośniejsze są przecież głosy i w Australii, i w Nowej Zelandii, żeby odłączyć się od wspólnoty narodów. I jeśli ta wspólnota się rozpadnie, to będzie taki już zupełny upadek tych szczątków po Imperium Brytyjskim. I rodzina królewska zdaje sobie sprawę, że nie może przegrać tej bitwy. Rodzina królewska, czyli kto? Bo królowa to jest instytucja i to jest postać niebywała, niezwykła, prawda? Ale mamy w tej chwili dwoje królewiczów, czy dwóch królewiczów, którzy sobie znaleźli wspaniałe żony. Żony, które chyba zupełnie nie są takie jak ich matka. I dają taką szansę, taką perspektywę, że ta rodzina się ustabilizuje, że skończy się to, co się działo przez całe lata 90. czy na początku XXI wieku, że wokół nich były skandale non-stop, że nie wiadomo było, po co oni są i tak dalej. Teraz wiemy, Harry, William, to są porządni, fajni ludzie młodzi. No tak, tylko ta rodzina też musiała na to zapracować. Przypomnijmy sobie, że Harry jeszcze kilka lat temu był nazywany jego wysokość niegrzeczność i mówiło się tylko o skandalach, które on co jakiś czas wywoływał, a to ubierając się w mundur faszystowski, a to imprezując gdzieś w jakimś podejrzanym towarzystwie. I rodzina królewska musiała sobie radzić z tymi sukcesami, a to właśnie celebrując wielkie zaślubiny, a to urządzając bardzo taki wystawny jubileusz królowej. To było po to trochę, żeby przykryć skandale i walczyć o popularność. Ale to nie jest tak, że mama, czyli Diana, ona była nieprzewidywalna, to znaczy ona się wyrwała kompletnie z tego systemu, w którym wszyscy, którzy wchodzili do rodziny królewskiej, którzy musieli zaakceptować, prawda, i musieli w nim być. Diana była nieprzewidywalna. My teraz mamy Harry'ego i Williama, którzy są w miarę przewidywalni. Mamy jedną z żon, czyli Katarzynę, która już chyba dowiodła, że jest po prostu porządną księżną i do końca życia będzie przewidywalna. Jeszcze nie wiemy, jaka będzie Meghan, prawda? Harry i Meghan to jest troszeczkę nieznana wartość. Tak. Z jednej strony, ja pamiętam, jak przed ślubem Harry'ego i Meghan rozmawiałam z historyczką, która specjalizuje się właśnie w rodzinie królewskiej. I ona mówiła, że z punktu widzenia Brytyjczyków to jest taki powiew świeżości, który ze sobą niesie Meghan. To, że ona jest już nawet nie tyle z gminu, ale też jest zupełnie z innego świata. I że to może nadać... No jest przede wszystkim czarna, prawda? Czy półczarna? Jest, tak, jest dwurasowa, jak to się mówi w Wielkiej Brytanii. Jest rozwiedziona, jest Amerykanką, więc właściwie bardzo dużo było przeciwko niej w takim establishmencie, który jest bardzo skostniały. A co jest najtrudniejsze dla nich do przyjęcia? Czy to, jak się pojawiło to wspaniałe zdjęcie, zresztą bardzo takie znaczące, prawda, że gdzie jest królowa, książę Filip, jest Meghan i jest jej mama, prawda, czarna. Czy to jest najważniejsza jakość, jaką niesie ze sobą? Bo to jest coś, czego my musimy sobie to uświadomić. Królowa była królową brytyjską Elżbietą, kiedy rasizm był systemowo jakby elementem monarchii brytyjskiej, prawda? Kiedy w tych wszystkich koloniach rasizm był elementem życia, elementem stosunku do poddanych. To prawda, ale myślę, że od tego czasu sporo się zmieniło i, no pewnie, i to jednak bardzo czuć. Właściwie ta kwestia rasowa się praktycznie nie pojawia, a jeśli już gdzieś tam pobrzmiewa, czy w jakichś doniesieniach Daily Mail, czy w jakichś tweetach kontrowersyjnych, to właściwie spotyka się z odrzuceniem zupełnym. To znaczy ludzie się nie utożsamiają już z takimi poglądami i od czasu, kiedy w klasie wyższej, wśród arystokracji takiej z tytułami pojawiło się jakieś pierwsze dziecko, które to chyba było w rodzinie hrabiego Richmonda, jeśli dobrze pamiętam, jakoś w latach 80., gdzie było czarne dziecko i to było rzeczywiście, o tym się mówiło, to teraz się o tym nie mówi, a nawet jeśli ktoś wspomina tę kwestię, to jest uważane za takie faux pas. Więc nawet muszę powiedzieć, że byłam zdziwiona, że to nie było tematem. Z naszego punktu widzenia, może takiego bardziej polskiego, to jest dosyć egzotyczne. Jednak Brytyjczycy przeszli bardzo długą drogę, jeśli chodzi o te dwa małżeństwa, prawda, z których w ogóle nic nie mówimy na temat Karola, bo pewnie on jakoś gdzieś został na margines odsunięty w tych ostatnich latach. Ale te dwa małżeństwa dają szansę i dają pewność, że ta monarchia zostanie utrzymana mniej więcej w takim stanie. Wielka Brytania przechodzi wiele w tej chwili kryzysów i wiele zmian, ale o tym, że monarchia miałaby się zmienić, nikt nie mówi. Tak, ja myślę, że William jako następca tronu po Karolu będzie taką nadzieją Wielkiej Brytanii. Sprawa z Karolem rzeczywiście jest skomplikowana, bo to jest człowiek, który całe życie czeka na tron i jest do tego przygotowywany, ale z drugiej strony cały czas to się nie dzieje, więc może się w nim pojawiać pewna frustracja, ale też przypomnijmy sobie jego liczne kontrowersyjne wypowiedzi, z których co jakiś czas albo Pałac Buckingham się musiał od nich odcinać, albo tłumaczyć, co właściwie książę Karol miał na myśli i że wcale nie to, co powiedział. No i tak nie powinno trochę to wyglądać, więc myślę, że William i to pokolenie William Harry będzie wnosiło nową jakość. Natomiast to, o co się dużo osób martwi, to są relacje między księżną Katrin a Meghan. Bo czy obie panie się będą na tyle lubiły? Tak. Oczywiście już pojawiały się skandali. Tak, pojawiały się jakieś tam przecieki, że no wcale się tak nie lubią bardzo, jakby okazywały sobie to na jakichś oficjalnych rautach. Ale z drugiej strony podejrzewam, że Meghan, która staje się taką celebrytką i jest teraz dużo bardziej obserwowana przez media niż jej szwagierka, to ona też musi sobie zdawać sprawę, że to ona ma być w cieniu, że William ma pierwszeństwo. I w ten sposób doszliśmy do końca rozmowy, nie wspominając w ogóle o Archim. Więc będziemy musieli jeszcze raz się spotkać i o nim porozmawiać. Dziękuję ci bardzo. Dzięki za zaproszenie. Milena Rashid-Szechab i pamiętajcie państwo, komu bije Big Ben, Brytyjczycy w sosie własnym, książka Mileny. I to już wszystko w raporcie o stanie świata. Dziękuję bardzo. Michał Jakubik, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy. Ogłoszenie społeczne. Pewnym królestwem rządziła księżniczka Julia. Pomagali jej większy książę Ignacy i mały książę Olek. Żyli szczęśliwie aż do dnia, gdy królestwie zapanował straszliwy głód. Niestety to nie bajka. Julia, Ignacy i Olek urodzili się z zespołem Pradera-Williego, chorobą wiecznego głodu. Chorzy nigdy nie zaznają sytości. Niekontrolowani mogą umrzeć z przejedzenia. Szacuje się, że u 700 osób w Polsce wada genetyczna wciąż nie została zdiagnozowana. Sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze smartfon dali. Za złotówkę. Mega okazje w Media Expert.